Geceler yârim oldu. Anam, anam, garibim. Ağlamak kârım oldu. Anam, anam, anam, garibim. Ağlamak kârım oldu. Her dertten yıkılmazdım. Anam, anam, garibim. Sebebim zalim oldu. Anam, anam, anam, garibim. Sebebim zalim oldu.